فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كولانتي وعن أوانا سندق استيال إدل كيمبا كسو دوادا برنامش كالروحة عاوانا قضا بدأت كومق ليسان وحاكم إدا عيدا مدى الشباب المجاهدين أو ويرركو قادة يسلق عيدا مدى ششايها أي كوليه داق مدى هيري وائي مقالدا مقدش فافهين ليراد أهو لغهلي قصارها عيدا مدى جبلان كوغاري داقال شريكو قبصدي دولايت كمقالدا كسمايو حركة الشباب المجاهدين أو راشين أقيبسي دادكي كسو بركعي مغالة الدين صور اي قبل كباي ولاية إسلاميك اه اي جبوين كأو عيل ريك اه كقضي ديغان كقل شيخ إبراهيم اي هوستاق مغالة الجريب قديغا قرمت كأباراها أو راشين أقيبي مساكين تكونول ديغان كترسن ولاية هيران قد بدا سعيح بنتي روح قرآن كأو كنغن حياتكو مغلي دونتان برنامشك وامركل يروح فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. markala dhageystayaal waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. aan ku bilowno dagaalyahanada shababul mujaahidiin ayaa weeraray saldhig ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin xerem maslax oo ku taala xaafadda suuqa xoolaha degmada Hiliwaa ee magaalada Muqdisho. dagaalku xalay dhacay ayaa ahaa mid xoogan oo la isku adeegsaday hubka culus iyo kuwa fudud, lamana helin faahfaahin ku aadan khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi. in dagaalyahanada shababul mujaahidiin ay muqdisho ku dhex weeraraan saldhigyada shisheeyaha ayaa muujinaysa awoodda dagaalyahanada shababul mujaahidiin ay ku leeyihiin gobolka Banaadir. dhanka kale waxaa sii kordhaya khasaaraha ka dhashay dagaal shalay ka dhacay duleedka Kismaayo. ciidamada shababul mujaahidiin ayaa weerar kamiin ah u dhigay ciidamo ka soo baxay magaalada Kismaayo. dhimashada ayaa gaartay 16 askari dhaawacuna waa 20 askari. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي. قيبا هوري برنامشك أيان طلاب سانينا وحان نقصة مقن قضبك لي لكن مركن قصود وادا حبينتي روح قرآن كأوكودقن وحاسو جيدين يا فضيلة شيخ نور معلين عبد الرحمن. خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه. درسي كانوا دروستين أيو كميدة اتحانها أحيد يقرأ القرآن كذا بعنوان كذا وحي روح قرآن كذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما أرتوه وحكى لنا وساوس الشيطان وعي وحا كتاب كيسونا دي عنهين إيه علماء دا إسلام كو دبتا وحي هادا باكا استنبادين كالب حميكا سيهوري إبروا ما قرد تاس مركا وإنا انفهنا آيادان بلان روحنا بلوحي الشيغيس اللي حوليا فلينظر الإنسان وإنسان كو هافيري إلا تقامي راشين كيس راشين كان هيرر بدن صوم مري إعداد بانو كسو الشيغي إما أنت كو هريال بالفيري حقو كيمت qaabka aad ka fiiriyeyso laamto laamul amar waay amarkana waxa lagu xambaaraa wajub hadaan saarifjin saarifna ma jiro mar walba halka aad fiirisa laga raba iyo dhulka iyo waxa la fiiri ku yiriyo dhan sida aad u hesho iimaankaagu inuu mar walba soo cusboonaado anna sababna alma bihi soo shubnay sabban shubid dhankaas ka fiiri horta hadaan la daruurkeen barashina la arkaa tacamal arka maya anna sababna alma sabban thumma shaqaqna alardha شقا مريا الكود اللي عن هذا ثم شغل الأرض شقا فأنبتنا فيها أرض ذي وحن كسوا بحني حبا بس قذي كالي ذي دقرتي وحيورا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وجيذا تمرت أي وحكوزة بصواي وحنكبحنا حبا وزيتونة زيتون كميت كبح حواي روك الشام أو زيتونة لا شرقية ولا غربية عليه والتين والزيتون كاسوا أما مدن الوها يملق أركضه كريال كسر جوافة ليات جوافة أما جوافة وأمد إسك لذتوه لكن مدن هذا نفعه بعضا يعني لقشير سليد سليد لأولي ليبا أولي ليبا عليه ده وسليد هذا قاليه تدك هذا يملق أركضه استعمالان كسر له وزيتونة نقصه بحنائية والنخل كذا تمرات وحدائق غلبا بيرا تمواوين بيرا انكو صبحنا غلبا اي تمواوين وعمعنا سيدا ننكا مركو تبرقلو قورتيز يرنوين اويه قيت كان يقادو بحي اي الله انتيز انتي رنته ادو بلا رنته وفاكيات وحلو معزة وابا داقا واي داقا حوالا اي داقا واي انتاز مركو قال الشيقا يوا انا وذا النقانا واي ادوون كه وحد جوغو نوي اركان انتو ذا بدن مالا غاركودا تيمرتو اينا كبيحو واجر تاثير لكانو كالا لكن سيكالان وارغنا حد مرهيدي عارغنا موكتا يجيدا غاركودا جيري غاركودا لكن يدو بحيس انت بدن مالا غاركودا كبحدا لكن واكو يرتا لك انتي سيكالي لكن مالا كالا لغاركا سير يزير عربية لكا سوكالا عجيبة يرو لكالا يكبحدا فاشين كاس مركا واكيكو قودا واي ما اندا فرطو كاليا موكي عنجرادا لكينو اما هادبا لكينو بريسكي بل وانا تكون فكر تاثيرا وحن واسدي وحي كوغو بخايسا ماركا الهي اند وحدود كو شكرسو ان تشكروا يرضه لكم الله تزوكا غرديه ان الله سبحانه وتعالى كدن بيسو السداس او كاربو شكر غاسو ربا كفرنه مره الله ولا يرضى لعباده الكفر ان ماركا تاساي كوغو بخاينسا فيرسا وايه الله سبحانه وتعالى ماركا سوو له فاذا جاءت الصاخه ارند سدا نغميسي ولا تغا سي تباب شيسو waxa kugu bixinaa in Allah subhanahu wa ta'ala ku shukri sana wa ka safirso darsigaas wa ka dhaadaco iimaan ha ku mireeyo kadibne diyaar garow qabriga iyo waxa ka dambeeya loo socda caalamkan ninkii ilaa la sii jooga bentis way gaala in diideen macanganimada waxay ku dareen nalaba soo bixmay dhimaageen yaa idin sheega Allah wadii safiri ali sidaas waxa soo run u abuura kaliigi sooma awood inuu soo bixiyo badal mowt dadka ay wala xisaabtamo taasina marka waa inaan fiirinaaho raashinka maaha shay aan durusu ku jira durusa kugu jirta maxay raashinka lagu keenaa meeqa awooda ka qayb qaadata meesha hadii la abuuray meesha lagu abuuray si loo dhaqaaleeyay hal wuxuu sameeyay beerto falay hal beerto abuuray hal beerto limay hal badarku soo guray hal badarkii uu sukulay ama adaba qashin ka bixiyay hal badarkii markii qashinka laga bixiyo soo qaaday hal markaba badarka uu soo qaaday bakhaarkii aan ninka dajiyay wax maali ah halka kale uu soo sameeyaa badarkii adii la keenay waa la kari waa la tuma waa la kariha meeqo soo maraa adigu fiirso in marka aad rabto bal tiraa alaabtaan aan cunayo habadda rooti aad cunayso meeqay soo marta meesha imisa ka soo shaqeysay aydil caamila imisa dhan tahay wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم حركة الشباب المجاهدين أيها راشين أقاي بساي دادكي كسو براكعي مغالدة دين صور إيه غوبال كباي براكعي ياشا ياسو غاري ياخ براوه وكو جرته غعانت حركة الشباب المجاهدين وحاي كشاكيين لبات تدكو هيستي دين صور أو غضون أو جرته شباب المجاهدين إيه وحلوغ الشيغي جري حركة الشباب المجاهدين وحاوي وحان آهدادكي دين صور كسو قاعي رفاد قاجي السرع ماشي نقول لايسي الحمد لله رب العالمين مركا اونيمت قابلاد وناغسان شرف له مركا انا اونيمت بي اي واخ كسان لا سو نغ سو دوي ميل دغنان سي الحمد لله رب العالمين معاونه او شرف له وهاد ان كو دول فديو اد اركيس اي انا نغ سو دوي فرحتي ما اد بيد واسريسا الحمد لله رب العالمين فكر كان كو سيحدي مانتان داما الحمد لله رب العالمين ولايده غرب كاد كره كدغ ilaahay guul ha siiyo tii magaaladii soo qabsatay oo xukunta Allah ka dhigo waxa la isii saddex kiish oo kala ah sonkor bariis iyo bur laba caagadood oo saliida ma hadaas ilaahay baa la walaayda askare farqiga u dhaxay diisor iyo baraka suma dhaw waxa way awl dad mooryaan aan bilaabay xaaladooda qiyaasneen baan ku jiray alxamdulillaah rabbil caalamiin dad naxariis leh asaabirtiina aan u imid ilaahay mahdii way naxariis baan tahay ilaahay guul ha sii ilaahay guul ha sii ilaahay guul ha sii magaaga xasan aadan ali waay ma qasnaa jirtaa oo toddobaatan ishana jira xagee ka timid diin sooran ka yimid dibkii nuu shaagay ma agarna dheef ma ogi dibkii uu nuu shaakari ma aragna xaal lagu sheegi jiray shabaab maxaa lagaaga sheegi jiray dad oo ani dadan aguuna aalyaal muslim aguuna muslimku dhiigas banaashadeeno la irkari haye markaa timid yaa qabraa maxaa arag isti ilaal ma ka dhan in inahan ku odikay uu todobaatan ishanno jiray leeri masalaya qadiya mu wari wari anta ilaahay oo ishiini maamulka mujaahidiinto badaa kaligo ishiinti waata gergeer hoogle imhan lag hoogle onkiish laakiin zulmi le shaakari ma agarin ilaahay ma hadda iskale maamulka gulaayo gargaarka iskale wali raashin noocano kala ma qaadato wali raashin oo ah ka agi haanka saaday ki fidi alle al horma qaadan hadda maxal insi kiish bur akiish qor akiish biris aglama ak siliida tarankiina farxadeed ka war hidagaan horba masalna mar haye aa waxa ugu duceysa mujaahidiinta mujaahidiinta qul ilaahi inisis aa garad maxaa ku abaareysa ini ilaahi wiin waahid agu dimbi soo wadankana garna shacabka maxaa ugu baaqaysa shacabka maasuun ku baaga oo walaalaha ak oo soomaaliyeed alal inni dib an yijarne nabid galiyataalo aafmaad yaalo alal wasun safiya usmaan hasan safiya xagee ka timid digmada diinsoor diinsoor waa kasoo qaxnay waa baraway aan joognaa haddana baraway ka war markaa sida la idin soo dhaweeyay iyo nolosha ku nooshiin baraway safiyaan aan nuu soo dhaweeyay urumada safiyaan aan nuu soo dhaweeyay maamulka shabaab si wanaagsan inuu soo dhaweeyay Hashim bayna siisay gacmo furan bay nagu soo dhaweeyay diinsoor markaa joogteen maxaa la idin kaga sheegay jiray shabaab inay dadka qalaysa dadka oo hanjabaadaysa dadka oo laynaysa markaad yaqbaraa oo timid maxaad indhahaad ku arag waxaan ku arkay nabadgelyo ballaaran amangelyo ballaaran raashin kor saaran aad iyo aad ay u fiican tahay maxaa la insii hadda oo raashin oo hesheen bariis bur saniid sokor diinsoor intaa joogteen raashin noocan oo kale ma qaadateen maya waa gartay maxay tahay farqiga u dhexeeya marka diinsoor iyo yaqbaraa ya qabraa dad muslimnaa joog waaye ugu dambeyntii marka maxaa ugu baaqaysaa shacabka ku sugan wali diinsoor shacabku diinsoor ku sugan hadii ilaahay meesha meel al meesha ay ulumda joogto inay imaadaan ayaguna waxa loo dhameeyay raashin loo diyaarinay Maryama Cabdikuur Maryama xagee joogtaa ya qabraa way ya qabraa way ka waran sidee la idin soo dhaweey sidii wanaagsan si sharaf leh inaan soo dhaweey haye maawana maasha Allah si fiican aan soo dhaweey mahad baan u hayna raa yaa qaraaway xagee ka timid awl degmada diinsoor haye ha maxaa la idin siiyada raashin fiicanana la siiyo nadaamana na soo dhawey haye ha wala raashin kana kula ma qaadato inta diinsoor joogto maya haye hor ma qaadana waata ha hadreen meesaada sawaraagsan aan ino soo dhawey dad sharaf leh mujaahiliin sa fiican ino soo dhawey san dareemaya raashin kaliya si muxuu kaliya raashin kana la si bur iyo bariid iyo sokor aan la si haye saliid laba saddex la saliid ee lagu daro shacabku meesha ku jira waxaan leeyahay waxaan ugu baaqa hadid iska naxay atihin meesha muslimiinta ay joogto imaadaan ugu baaqa aadan farin ali aadan wax ka timid degmada diinsoor maxaa ka soo bixiyay diinsoor waxa ay soo bixiyay gaala joogta waa ka dhabonay waa soo tagay haa dibka ay idin ku hayaan gaalada maxaa kamid ah dibkina u hayaan waxaanu badan oo uno dib badan garaa iyo wax kastaba badan u hayaan alxamdulillaah ilaahay inuu soo bixiyay hadda xageetay hadda waxa ay aqbaraa haye aqbaraa yahay xarakada wadaada islaamiga muslimka soo xariirni waana sharafayn ilaahay gaantooda kor ka dhigay sidee liin soo dhaweeyay markay akhbaray maad si sharaf leh oo mahalle ha al shabaab maxaa ka aaminsaneen markii hore al shabaab maxaa ka aaminsaneen cadaaladda meeshaada la tiga dada dilaysa dada guraysa saasaf ku aaminsaneen haddana intii saas injirin oo nabadgelyo oo aami waxa ka hada banaankaas ka jibado wali waxaa jira dad ku sugan yaa diin soor maxaa ugu baaqle oo maxaa ugu baaqaa in oo nabadgelyo caafimaad iyo wax kasta ba jira oo waa nicmataal anigu magacaygu waxa la yiraahdaa xuseen maxamed nuur aanisteydana mallow ayaan dhahaa xuseen xagee ka timid waxaan ka yimid magaalada diin soor waan ku soo haajiray alxamdulilaah ilaaha muhad iska leh ilaahaygii maaragtay oo nagu soo saaray gaaladii oo baktigii ahayd nagu soo saaray oon u imaanay islaamka allahasaa muhad iska leh kadib waxaa si wanaagsan noo soo dhoweeyeen walaalaha maaragtay gacan xoogna laga siiyey oo gurmud xoogna noo siiyeen islaamnimo ah walaaltinimo ah marka insha allahu tacaala waxay noo deeqeen deeq allah noo soo ogolaaday ayagana xurmuudka ahaa ay ku soo maaragtay noogu deeqeen bariis iyo sonkor iyo saliid iyo bur intiiba oo bini-aadanka oo calfado cuno ayay noogu deeqeen wayna ka mahadsan yihiin ilaahayga waxaan kaga baryayaa in maaragtay garabkooda guul alka islaamku meel kasta jooga gaalada xurqo iyo cabsi iyo walwal iyo baaba ilaahay inuu ku yeelo ayaa waxaan ka baryayna insha allahu tacaala faadan bitow ibrahim axmed faadan xaggee joogtaa kanaan ahaan karagoog xaggee ka timid diin soor hayay ka waran kanaanax markaa timid sidee la idiin soo dhaweeyay alxamdulilaah mahad ilaahay iska leh si fiican sanu dhawaashta alxamdulilaah raashinoona siisteen nabad io fayaawa alxamdulilaah galab kasan guul adowkan allaha jabasa gaalo allaha jabasa alxamdulilaah hooyow nabad io naxariis naxariis badanoo darajo marabaadaleeshad waa saxalaalaalraashinka wuxuu ka kooban yahay haaf iyo haaf saddex haaf oo bariis iyo sokor iyo bur u dhexeeya ilaa lama saddexla saliid agyan ha alxamdulilaah ilaahan ugu mahadinaa rabbi raxmaankoo sunka mahadsan ida maya hooyo oday waa yeelahayay maya maya nabad iyo naxariis ilaahay asaa wajale guul garabkooda allaha geliya cadowgan allaha jabiya gaaladan allaha jabiya wadankan allaha noo kaxeeya shukri ibraahim aane shukri xaggee joogtaa kanaana degmada diin soor kanaanax si wanaag agoosan unuun dhibaashi muslimiintoonasan dhibaani mahadda rabba oo iskale si sharaf agoosan unuun dhibaashi alxamdulilah alshukru lilah raashin bariis bur sokor saliidoonana siisa waa garta marka diin soor intii ay joogto wax raashin noocan oo kale ma hesh maya raashin diin soor badi beero kurgoogni beeris anaga abaar sadeen alxamdulilah alshukru lilah saamaqaadkan rabba oo iskale lagu guurni muslimiinta sana dhawaashan allah dhaga hada maxaa dareemaysaa farxadiina ka war alxamdulilah iyadoo joogna waa adin og mujaahidiinta maxaa ugu duceen lihi mujaahidiinta diinta allaha hoogasho gaalada allaha jabas mujaahidiinta garab kusoo guul hadaani ilaahi bu'id al-amaa lidiinin caiimin huwa assaami waataa weli dhegeystayaal waxaan ku guda jirnaa barnaamijka dhuuxa munaasabad lagu furay ee ceel riig ah ayaa lagu qabtay deegaanka galshiiq abikar oo hoos tagta magaalada jilib wilaayadda jubbooyinka ayaa halkaasi ka hirgelisay ceelkan qaar ka mid a odayaasha deegaanka galshiiq abikar ayaa soo dhaweeyay ceelka laga qoday deegaanka oo muddo dheer biyo la-aan ahaa magacayga waxaa la yiraahdaa cali cismaan ruuraaye waxaana ahay suldaanka guud ee beesha sheekhaaleed maanta waxaan joognaa ceel laga qoday meel u dhexaysa xaranka iyo jilib magaceedana la yiraahdo buula salaansal ceelkaasna waxaa loo rabaa meel la dhahayo ceel riig ah waa ceelka la qoday waxaana loo rabaa ceel sheekh abikar meel la yiraahdo oo 100 sano aan weligeed biyo laga helin 30 ceel ka badanna laga qoday 30 kaba ay dhanaan wada naqdeen kuwa hadda ku yaal iyo kuwa ka horreeyey iyo kuwa maaragtay ilaa talyaani laga qoday hayahayd ay maaragtay xaraar oo maaragtay cusba ay yihiin alxamdulilaah ilaahay maadiis maanta waxaa la helay eel riig ah oo laga qoday meel la yiraahdo buula salaansal eelkaasna maaragtay ilaahay baa nasiiyay mahad alle ka sukuu waxaan uga mahad celiina xarakada oo eelkaas noo qoday biyihiisina aan maaragtay ragnay oo bilowgiisa iyo dhamaadkiisa aan joognay haddana waxa kaloo nagala ballan qaaday laga bilaabay heeda eelkan ilaa eel sheekh Abikar oo 10 iyo dhowr kilometir ah in maaragtay haddana la biyo gelihayo tubooyin la dhigaayo biyahaas la looga nacfihay eel sheekh Abikar iyo nawaaxigiisa dulkan hadda maaragtay eelka laga qoday waxa ku dhaqan dad muslimiin ah oo tiro badan qaasatan dadka hadda dulkan degan oo lagu magacaabo waxa la yiraahdaa beesha sheekhaaleed biyo la soo gade moogmaana biyo kale aan lagu cabin oo haddaba waxa lagu cabaa $5 hayda fuustadi ay tahay saacadan hadda aan kula hadlaa fuusto biyo eel sheekh Abikar waxii ka joogta $5 ka joogta oo abaaraha aad dhacday iyo maaragtay wax walba dhibaato oo daruufa iska jiro dadka qaarkiis ay si lacagtaas awoodin alxamdulillaah ilaahi maadi xalay waxaan ku seexna farax iyo reyn iyo maaragtay arwaax hadaan jirno eel sheekh Abikar iyo hadaan maaragtay meelo kale jirno iyo hadii maaragtay dibadaha ka dadka jira xalay dadku way soo waceen waxa yiraahdeen biyo maal la helay biyaas waa ugu hambalyeynay iyagana waa ku arwaaxeen waana soo dhaweeyeen meeshaas oo dadku dhan wada yaqaaniin farac iyo farac geeskuud meesha la yiraahdo oo la wada yaqaano sheekhaal xudunteeda ah oo meeshan qaasatan hadda anaga aan tilmaamayna waligeed aan biyo mac laga helin oo maareeyta nin la yiraahdo dadkii eel ka qoday oo ninkii la dhihi jiray magaciisa Sheekh Abikar Macuug aa la dhihi jiray oo tuuladaas oo magacaasna ku magacaaban tuuladaas eelna waa qoday eel kale uu qoday ku kale uu qoday saddex eel uu qoday kulligood xalaay naqdeen نبدون توسو علي قجرا ليرا أنيقو بعد قيد الحمد لله مهد إلهي أو إسكالي يهي مهدو إذل إلهي وبعد قيد آله وحاكو حقتو ومعد الحمد لله ومهد إلهينا حركة قود رايدان الإسلام كبو السورتي ماشي إيه جوكتي ماشي بعد واقز باعيد أو قارينا نبدقلي إيه كجرتو نباتوين آقاب جرني وأدوك إنتا كنو ليني وإلهي إفقا أدوك نكين نباتوين آقابني ay ilaahay wuxuu noogu maladeeyay xali inay naga hirtay meesha la yiraaho buulan salaasal aanu ogol qod eel riig ah oo biyo macaan soo saaray wuxuuna u dhaxeeyaa jilib iyo xaranka riiga lagu suri riigaas ay walaayada islaamka ilaahay noogu soo qaaday waa noogu surtay biyihi laga helin xali 12ka ila shali asar lidu kudi ila xal 12 intaas matoorka biya dhulka ku waday biyahana waa macaan ilaahay ma hadda iska leh dhibaatooyin badan aan qabnay meel la yiraaho galsha Abikar oo degan tahay beesha Sheekh Khaled oo baad waakaas alxamdulillaah dhibaatooyin badan lagu qabay waqtiga barbaxaal la gaaray laga kala haaday waqtiga dareecta maadana la imaahayo dad ii duuyin ee kulliino magaalo jirtana ah ilaahay waxa ka mahasiina maanta helnay biyaas maanta helnay xarakadaana ku helnay xarakadaan noo keentay alxamdulillaah ilaahay kor ha ka dhigo ilaahay hadana kor ha ka dhigo ilaahay kor ha ka dhigo waxa bacdi waa kaasay deegaanka oo baahada haysi baahada wax ka baa ayagu ogtahay waxeena naga ballan qaaday eelkaas oo 15 kilometir u jirto buulan salaansal iyo galka u dhaxeeyso 15 kaasina inuu dubooyin la giliyo ee noo geysa naga ballan qaaday aniga magacaygu waxa la yiraahdaa Xasan Sheekh Cali odayaasha beesha oo waxaa ka mid ahay sheekhaal oo dhaqatada ah oo baahida biyaha orodkooda meesha keenay meeshan waxaa ka hadlay suldaanka waxaa ka hadlay nabadoonka guud ee beesha sheekhaal annaka anigu 72 sano jira heer waxaan ku soo marnay meeshan biyo lagu keenay booyad laba shood biyo ina gadan shood 2000 shood kun waa soo marnay dibkaana ka bixisin ma qabe laakiin maanta walaayada waxa ugu mahadnaqayna ilaahay aanu soo dir adoomaki ilaahay marba ilaahay nabo soo adeejiya xilliga talyaaniga bii waa laga way dowlad maxamed saad waa ka wayse abdirashida ka way dibtaatiyal badana ka way ilaahay wuxuu noogu soo dhiibay nimankan walaayada islaamku maaliid ha noqdaan marka boolo salaasasha iyo meeshii biyaha loo rabo oo hadda ilmaha iyo naagaha wadada ay dhooban yihiin waxaa la yiraa galshi Abikar 15 kilometir waa 15 kilometir walaayada waxay naga balaqaaday inay geyneyso haddana nimba ka tabartiis ninka guri gashaday iyo ninka jirgaan biyaha naaga dusha ugu qaada magaalada in la geynaayo annaka ma qabin in walaayada ee biyo eel riiga inta noo keenta ay noo baqdo oo 15 tubooyin ay noo dhigto galka laga cabo ninka subaxdii ku soo weysaystay biyihii salaad subax oo ceel maanya kasoo weysaysto oo macaan in oo afar saac cabi karo biyo haddana macaan oo kaloo galshay abi kare ewel uma dhexee jiran meesha saaka laga bajiyey ceelka riiga ee buulo salaasal iyo badda dhanaanow wax ceel lahoo biyo ama jiri jiran ama gees guud oo biyo macaan marka ilaah ku mahadsan walaayada guuda ku mahadsan gobolaan noo yimid degmaan noo timid looma kala maqna maanta maanta daahfurka ceelka waay ceelka waa noo baqay macaan oo naqday waxaana annaga nagu ballanne ceelka inaa ilaashanno wax hadduu ilaahay ku makanayo yadaada u gelso oo hanti ma guurta ay tahay ceel qodqod ahoo bili aadan oo gacantiisa ku qodqoday ayna ahayn oo wixii riig ay too juhdu lagu baxsho xarakada ay bixisay wuxuu rabaa ilaalin ku dadaalid in laga taxdiro hadday cilad u timaado asalaamu calaykum waraxmatullah munaasabada waxaa kelimad ka jeediyey waaliga wilaayada jubbooyinka sheekh maxamed abuu cabdalla بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله ثم الحمد لله ما هدا لكدب وحان إن شاء الله تعالى أن ربنا مناسبة أن قالك فرتانك عيلك ديغانك وحاو قلش أبي كر وأن كسوق يبقلني وذي أشدغانك ديغانك يرمان مسؤولين تبا إلهي ما هدي إنتانا أقذقلين عيلكان يقد يديسا waxaan rabaa insha Allahu ta'ala inaan wax yar aan wax ka dhaho maalmihii la soo dhaafay wilaayadu waxay ku hawlaneed in sida loo toofirin laha deegaamada biyo la'aanta biyo si loogu heli laha ilaahay mahdi waxaan wilaayadu ay ku guuleysatay min laga soo bilaabo juwaaray ayaan ceelku ugu horeeyay ayaan ka bilownay ilaahayna waa nagu guuleeyay ceel biyo macaanba halkaas laga qoday riig baana ka qoday alxamdulillahi rabbil alamin mashruuca juwaaray oo run ahaantii deegaankaas cabsi ay nagu haysay ama dadku ay ka guuraan biyo la'aan uga guuraan waxay cabayaan maanta biyo macaan oo waxa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala uu waxa weeye nagu guuray mashruuca labaad waxaa laga fuliyey degmada saakow saad ogsoontiinba saakow biyaha ay cabto biyo webiga waxa weeye laga soo jiiday ayay dadka deegaankaas saakow ay cabi jireen ilaahay mahadi waxaa lagu guuleystay ceel riiga in laga qodo biyo macaan waana lagu guuleystay wilaayada ayaa qoday iyadoo la kaashanaysa maktabka maaliga ilaahay mahadi waxaa kaloo xusid mudan maadaama shirkad biyaha meesha ay ku taallay ceelkii riigana insha allahu tacaala annagoo ganacsatadeennada ilaalinayna waxa weeyaan ganacsigooda aan raadinayno dadka walaalaha muslimiinta waxa weeyaan inay ayaguna ay faa'iido helaan ummaduna ay waxa weeyaan ay haqabtiraan ayaan ceelkaas ku wareejinay ilaahay mahadi ayaguna waa ay naga gudoomeen si fiican bayna ugu farxeen in ceelka intii la qoday in lagu wareejiyo arrinkaas waxay ahayd arrin aad iyo aad guul weyn ah oo run ahaantii dadka deegaanka iyo dadkii waxa weye ganacsatadii ceelka meesha ku lahayd oo biyogelinta magaalada sameynaysana aad iyo bay ugu farxeen mashruuca qaybtii saddexaad waxaa laga howlgalay degmada xagar dhowr maalmood ka hor meeshaas ayaan tagnay alxamdulilah dadka deegaanka oo faraxsan baan u tagnay riigoo shaqada wada iyo waxaan ku gaarnay xilligii barawada ilaahay mahadi alxamdulillah weli ma arag boqol arday oo wada socota oo kulligood gacmaha kor u taagaya oo dhahaya ilaahow ceelkan macaan nooga dhig arrin saameyn leh oo qofkii arka waxa weeye uu ku ilmeynayo ayaa meesha ka dhacday aad iyo aad baa wilaayadii xarakadaba loogu duceeyey ilaahay mahadi meeshaasna waxa weeye biyo hadda deegaankaas ku filan oo xooluhuna ay cabayaan dadkuna waxa weeyaan xoogaa yaro culays ah ku jira dadka waxa weeyaan u dhibaataysan biyahana way cabbi karaan laftirkooda waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in intaas ay kasii macaanaadaanna ilaahay xaggiisaan ka rajaynaynaa laakiin ceeloshii hore ee meesha laga qodi jiray kulli waa uu ka fiican yahay ceelkaas dan hadda meesha ugu dambaysaan taaganna oo hadda waxa weeyaan meesha la yidhaahdo galshi abikar maanta alxamdulilah waxaan furaynaa oo aan taagannahay munaasabadii furitaanka ceelka deegaanka waxa weeyaan galshi abikar deegaankanoo weli ceel biyo macaan aana helin taliya talyaanigii ilaa iyo dowladdii shuuciyadda ilaa iyo hadda ceel unbaa la qodayay kulli waa lagu guuldaraystay mujaahidiinta ayaan maanta ilaahay ku guuleeyey alxamdulilah alxamdulilah uma alxamdulilah waxaan samaynay maadaama ceelashii magaalada laga qodi jiray magaalada afkeeda iyo gudaheedaba ay ahaayeen waxaan ka qodnay ceelkan 15 kilomitr meel magaalada u jirta ceelka markii riigga uu bilaabay 20 kilomitr markuu marayo biyaa laga helay haddana waxaan nidhi halasii qodo 90 mitir baa la qoday waa wada biyo marka min 15 ilaa 90 mitir waa biyo tan iyo shalay iyo maanta iyo xalayba biyuhu waa socdeen dadka deegaankuna waxa weeyaan waxaad yar saqiir iyo kabiirba meesha la iskugu yimid ilaahay mahadi waxaan rajaynaynaa in waxa weeye deegaanka uu anfaco ceelkan ummaduna ay wax weeye oonka kaga baxdo ilaahay subxaana wa taala waxaan rajaynaynaa inuu noo barakeeyo ceelkan waa ceelka loogu wax weeye hanweynaa muddana ay deegaanku codsan jireen maantayna ay wilaayadu ka jawaabtay ayadoo la kaashanaysa walaalahooda maktabka maaliga ilaahay ha barakeeyo ayagana jazaakumullaahu khayran waxaan u mahadnaqayaa mar labaad iyo mar saddexaad injineeradii nagala shaqeeyay ceelkan qoditaankiisa daaqimkii iyo raggii waxa weeyaan gaadiidka watay ee riiga iyo gaadiidka kalaba iyo shaqaalihii ee ka shaqeynayay ceelkan waxaan kaloo u mahadnaqayaa odayaasha dhaqanka oo gacan weyn naga siiyey waxa weye hirgelinta mashruucan waxaan kaloo u mahadnaqayaa maktabka maaliga oo waxa weeye khayr allaha siiyey mashruucan hogaaminayay gacanna naga siiyey ilaahay ha barakeeyo jazaakumullahu khayran waxaa xusid mudan deegaanadan xaramka iyo galshaabikar waxa weeye boqolaal sano waxa weye biyo lagama helin markii ceelka hadda ka hor aan ka qodnay meesha la yiraahdo xaramka dadka deegaanku ma aaminsanayn biyaha la heli doonaa laakiin magaalada markaan xoogaa ka fogeynay biyo macaan baa laga helay ceel biyo macaan bay hadda cabayaan waxay kaloo dadka deegaanka waagaa naga codsadeen 7 kilometer meel u jirta xaramka laga qoday oo biyo macaan laga helay waxay naga codsadeen in aan magaalada biyo u gelino waa loo geliyey waana laga jawaabay haddana insha allahu tacaala haddaad tihiin dadkii deegaanka codsiga aad noo soo gudbiseen oo ah in meeshan waxa weeye ceelka laga jiido tubooyin la dhigo magaalada galshaabikar waan ka jawaabaynaa insha allahu tacaala waana idinka aqbalnay maalmaha soo socdana magaalada gudaheeda ayaan geyn doonaa ilaahay hadduu idmo markaan ka gudubno deegaankan galshaabikar waxaa hadda mashruuc weyn uu ka socdaa meesha la yidhi arabow oo ayadana aan rajaynaynaa insha allahu tacaala maalmaha soo socda meelo fogfog ayaa biyaha looga soo qaaday waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala deegaankaasna biyo inuu helo ayaan rajaynaynaa ilaahay hadduu idmo waxaa kaloo iyadana hadda aan wadnaa mashruuc maktabka beeraha iyo wilaayaduba ay ku howlan yihiin in dhashegyada iyo waxa weye waraha waaweyn ee webiga u dhow in waxa weeyaan la buuxiyo oo waxa weeyaan qadiyadaasna waxaa kaloo naga garab siiyey guddiga abaaraha khayr allaha siiyo waxaan rajaynayna dhashegyada kalena in la buuxin doono iyadoo wilaayadu ay ka jawaabayso culayska badan ee waxa weye dul saaran dad badan baa wilaayada kusoo qaxay xoolo badan baa wilaayada waxa weye usoo hayaamay ummad badan oo gobollada soomaaliya meel walba ayaa la iskaga yimid marka inaan dadaalno dadka ay biyo helaan qadiyadaas alxamdulilah rabbil caalamiin in badan hadda waa lagu guulaystay waxyaabaha xusidda mudan oo sanadkan la sameeyey waxaa ka mid a xataa in la isku dayay togogii kaamjaroon iyo buuro xaaji ee biyuhu sanadkan ay galeen in la celiyo oo waxaa wilaayadu ay samaysay biyo xireen kumeel gaara oo biyaha lagu ceshanayo togoga ay wadaan oo badda ku shubaya awalna maalmo gudahooda ayay badda ku geyn jireen alxamdulilah iyadana mashruucaas waa lagu guulaystay haddana deegaankaas alxamdulilah dadku togogii biyo ka cabaan mashruuca kumeelgaarkaayo waxa weeye biyaha lagu xirayana ayadaasna waa lagu guulaystay waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala maalmaha soo socdana in mashaariicdu ay socon doonto dadkuna biyaha xaggooda laga haqabtiri doono ilaahay hadduu idmana waxaan rajaynaynaa in laga maarmo waraha la qodayo waraha la qodayo ee dadku ay ku maran yihiin oo haddaba ganacsiga noqdo meel walba la qodayo oo deegaanka uu ku baaba'ay in laga maarmo ayaan rajaynaynaa dadkuna waxaan leenahay yaan dhulka la qasaarin waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in biyaha meeshii webiga u dhow yahayna webiga biyihiisa in la geeyo meeshan webiga u dhoweynna waxa weeye ceel in laga qodo wahagaag guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada shababul mujaahidiin ayaa raashin ka qaybiyey deegaanka shaw oo ka tirsan gobolka hiiraan dadka deegaanka ayaa si diran u soo dhaweeyey gurmadkan gaabane aadan faarax waxaan joogaa shaw maanta waxaa ka jiray raashin qaad raashinka aan qaadanay waxau la og yahay bur sokor iyo badar iyo sariir insha allah waa ku faraxsannahay aadoo aad ayaan walaayada oogu faraxsannahay maadaama ayna soo gaarsiisay raashiin intii ilaahay asnoogu tala galay ay gacanta noo soo gelisay insha allahu waa ku faraxsannahay aadoo aad aan ogu riyaaqnay intaas ka bacdi gaalada waxaan leeyahay gaalada ilaahay inuu jibiyo gaalada ilaahay a jibiyo muslimiinta ilaahay a quweeyo diinta islaamka kor allah ka yeelo gaalada iyo wixii daba dhiflif oo daba socdo ilaahay ha jibiyo oo ha jibaan jibiyo jilbaha allah u laabo saas baan leeyahay yuusuf celiso cali la yidhaha magaalada shaw shaw maanta waxaa ka jiro reyrayn iyo isu dabcin iyo raashin la bixiyo haayo waxaa ka mid eh sokoraa ka mid eh saliidaa ka mid eh buraa ka mid eh badaraa ka mid eh farxadooda markii la fiiriyo reyrayn iyo dhoola caddayn يدعاكم بغتساك دعوذو متفق واي إلهي إذا كيس إلهن أبرينا قوانك أي ليه يجدد أيك مغتنى وحي هذا شعور طول مركان فيري شعور آت وكحسنة هذا أو قال إلهي جبي مسلك الإله قوية كر الله كنيجو جيب كود جيب بوح الله كنيجو جيب كود أي نجمة تروفين دب كيس أسدسيها دب كيس الشذي نحريش تي ولا لمدا ماشي كبلابته وأنا ورياقينا أنا ورياقينا وأنا قرب تاجنا وحافرينه فرا أول دير كذا نعم حالين هل بق ماشي كده درس آرك كدر ديارا أنه هاي وحان كبرينا إلهي أن كبرينا إذا قعدته هوسيس إلهي إذا أسقليه أو قعدتك الرئيس أنك أنه قنو مرهن دان توحيدك هاي سنو وهدين من أجانا نقه الرئيس هدان نول هاي أنك استريحينو إلهي وحان كبرينا وحان عيدهم أدره ورتو فيرس إجودة ما أدره قال إذن إله أسكو جبي هدان إس هاي ستا الله أسكو بدو قصاصا عبد الله حسين عصب الله واحد جوغا دقم هذا الشو ما أنت فرحت على الأماش اللي تورنا هاي مسلمين هدان هاي معاون أماش كقاضي هاي ولا لها هاي ولا هيدا نوجس صوت دقان إلهي كره قاضي كعنتي كره يدا الله كله جو دين تهدي على كره الله كله جو قال هذا الله جبيو مسلمين تنا الله قويو دتك هدي على كره عوية مالن حبض هرتيد تاجن أنا جانو هي اللي هو بان لقى تاجن نا وحده في كان حاسين إنه كالمينا دين تقبتها هدي على دين تأنك شنو وأنا قشيني نا إن شاء الله أنت أسان وجود عينينا ساس عن لينا هاي قال هذا إلهي هو صوت قال الله جبيو مسلمين تنا كوي لقطة سارة الله كدقو مسلمين تنا كتير كريدة الله كدقو لقطة مسلمين تنا كوس الله قري أنت آدي آدي أوفر حسين هاي سف في عنو قفل أركبة فدري فدري لو قاتو هدي على الكورة قفل أركبة حيدا إلا جيست أي دعيني سو أي كوبح دي فرح حالة لدى هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم gud ahaan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhamaanteenaba waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillah wasalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh hadani ilaahi bu'id al-'ama bidinin 'azeemin huwa as-saami bidinin 'azeemin